Oyebana, oyabino poliko, lelo separation, no bi reconciliation. Ovi kosala boyete, te proche mwana ya bato, aliki oya solo. Poboli kwa komi pesa, ouverte ma ovi, etika la sena cinema na foto roma. Batela de poke baka, aliki oya solo. Poboli kwa komi pesa, se serre ma ovi, etika la sena ma ide fosa realite. Batela de poke baka, aliki oya solo. Nakota te boli kwa yora. Tobi kuna ena moto soki soki. Nakopesa toli boli na okebra. Mibali bako mapasi na kichasa. Oh, madembo. Nakopesa toli denge nini. Mena. Popoli wako mipesa uvate maovi. Etika la sena cinema na foto roma. Batela de poke baka aliki oya solo. Popoli kwa komi pesa se serre ma ovi. Etika la se yabai de fosa realite. Batela de poke baka aliki oya solo. Nakota te boli goya yona. Kobi kuna ega moto soki soki. Pesa toli bodinga oke ba bibali bako mapasi na kichasa. Hola. Oh,